और तुम्हारे लिए कौन सी वजह है कि तुम अल्लाह पर ईमान न रखो, हालांकि रसूल तुम्हें दावत दे रहे हैं कि तुम अपने परवरदिगार पर ईमान रखो और वो तुमसे अहद ले चुके हैं अगर तुम वाकई मोमिन हो।